چل چا گلی گلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی گئے تیرا چل چا گلی گلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی گئے تیرا چل چا گلی گلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی گئے تیرا چل چا گلی گلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی گئے واس پہ ہر ایک بھولو سمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا رحمان یا منان اللہ یا دیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ البت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکھا بل سے البت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکھا بل سے البت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم برکھا بل سے البت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکھا بل سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکھا بل سے خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکھا بل سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ آمنا برسول اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بال نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے نغمہ بار نسیم سحر ہے نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا بخش دے تو عطار کو مولا بخش دے تو عطار کو مولا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا تجھ کو اس پیارے کا بخش دے عطار کو مولا تجھ کو اس پیارے کا جو سب سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی غروب آفتاب ہوتے ہی 26 رمضان المبارک کی آمد ہو جائے گی. الحمدللہ ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ اور مقتدۃ المدینہ نے 26 رمضان مبارک ایک بہترین تحفہ میں عطا کیا ہے. میرے ہاتھ میں یہ رسالہ ہے, ابھی ابھی ہاتھ میں آیا ہے, حقوق العباد کی احتیاطیں. زیارت کر رہے ہیں آپ؟ یہ تذکرہ امیر اہل سنت جو ایک سیریل ہے, ایک سلسلہ ہے جس پر رسالے آ رہے ہیں, الحمدللہ اس میں 6 قسط ہے یہ, جس میں امیر علیہ سنت کے حقوق العباد کی احتیاطیں ہیں اور اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں, مگر الحمدللہ اس میں کئی صفحات پر امیر سنت کی ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ تحریریں جو آپ نے بعد اسلامی بھائیوں کو حقوق العباد کے حوالے سے بھیجی, ان تحریروں کا عکس اس رسالے کے اندر موجود ہے. میں آپ کو ایک تحریر کا عکس دکھاتا ہوں, اس کو زوم کر کے اسلامی بھائی کو دکھائیں. نظر آئی باپا کی تحریر؟ آگے دے رہے. الحمدللہ ایسے کئی صفحات ہیں جن پر تحریریں موجود ہیں, تو یہ رسالہ مقتدۃ المدینہ پر دستیاب ہے, اسے لینے اور پڑھنے کی نیت کیجئے. انشاءاللہ اسے پڑھ کر جہاں ہمیں امیر اہل سنت کے حوالے سے وہ احتیاطیں پتہ چلیں گی کہ آپ حقوق العباد کے معاملے میں کیسی احتیاطیں فرماتے, ساتھ ہی ہمارا اپنا حقوق العباد کا ذہن بنے گا کہ ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں, اس میں حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کس قدر ہمیں اپنا غصہ ذہن بنانا چاہیے. تو انشاءاللہ اسے آج ہی رات لینے اور آج کی رات ہی پڑھ لینے کی نیت کر لیجئے. سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے, جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ تعالی اس کو ضرور دے گا, اور وہ گھڑی مختصر ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب ترمذی شریف کی حدیث سنیے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے, جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو. تو اور بھی اس میں اقوال ہیں, مگر چونکہ اس وقت جمعہ کا دن اور غروب آفتاب سے کچھ لمحے پہلے ہم دعا کے لیے حاضر ہیں عصر کی نماز کے بعد, تو جمعہ وہ بھی جمعۃ الوداع, پھر اعتکاف, پھر رمضان, پھر افطار کا آخری وقت, تو اتنی ساری قبولیت کے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی کرم نوازی, اس کا فضل, اسے مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو آئیے اپنے رب عز و جل کے حضور دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی خیرات مانگتے ہیں. دعا کے آداب جیسا میں کہتا جاؤں آپ کرتے جائیے. دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں, یہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں, کچھ کس طرح ہاتھ رکھتے ہیں, کچھ پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں. بے توجہی کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے. ارے جس سے مانگ رہے ہو اس کی طرف توجہ تو کرو, ہے اس کی توجہ تو کرو. سر کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے رونے جیسی صورت, بلکہ رو پڑو اور اس سے اس کی رحمت کی بھیک مانگ لو, اس سے اس کے کرم اور فضل کی بھیک مانگ لو. تو ہاتھ اٹھانے کے آداب ہیں, تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں رہیں, چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے, اور چاروں صورتوں میں ہتھیلی آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب مٹا دے ساری خطا اے میری, مٹا یا مٹا دے ساری خطا اے میری, مٹا رب بنا دے نیک, بنا نیک دے بنا یا بنا دے نیک, بنا بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر, بنا دے مجھے قریب آئے نا میں رے کبھی ریا یا رب, قریب آئے نا میں رے کبھی ریا نکلتا ڈر, اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, گا کیا جو چنا راز ہو گیا یا رب, کروں گا کیا جو چنا راز ہو گیا عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ, شدا ملے رہا مجھے رہا حقدار گناہ گار ہوں دوزخ قبل یقین حقدار مجھے نہ دے پائے رمضان کچھ سزا یا رب مجھے نہ دے پائے رمضان کچھ سزا یا رب عذاب عذاب نار سے آزادیوں کا اشرا مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب برائیوں پہ پشے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا